washed your skin so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around. 'Cause I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down. 'Cause I'm already standing on the ground. Found out a long time ago what a woman can do to your soul. Oh, but she can't take you anyway. You don't already know how to go. And I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down. 'Cause I'm already standing on the ground. Aan maar, hè? Dan breekt het lijntje niet, zeggen ze. The Eagles and Peaceful Easy Feeling. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Dan gaan we weer met de geit, zoals je dat gewend bent. Aardige muziek in deze de late avond en de nodige nieuwtjes. We gaan het hebben over vliegveld Rotterdam, maar dat heet natuurlijk officieel Rotterdam, The Hague Airport. En daar kun je klachten over indienen als je er last van hebt. Maar worden die klachten wel serieus genomen? Dat is nog maar de vraag. En die vraag stellen ze ook bij de fractie van D66 in Rotterdam. Dus gaan we daar maar eens over praten. Midas Dekkers die komt ook weer voorbij en gaat het hebben over een heel klein beestje. Maar er zit een hele hoop in. En dat is de vink. En dan nog weer verderop in het programma gaan we het hebben over de pollinators. De pollinators. Nou, waarschijnlijk weet je niet wat dat zijn, pollinators. Ik wist dat tenminste ook niet, maar dat weet ik nu wel. En wat het dan is, dat ga ik nog lekker niet uitleggen, want dat doet verderop in het programma Mariska de Vries wel. Een hele hoop leuke muziek dus in deze de late avond, maar dat ben je wel van ons gewend. Een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Thank you. Een fraai duo op het muzikaal gebied. Je hoorde eerst Foreigner, die heel ongeduldig waren met hun wachten, hun waiting for a girl like you. En daarna Paul Carrack en Eyes of Blue. Als je overigens klachten hebt over dit programma, dan kun je die gerust bij ons indienen. Je kijkt maar even op onze website delateavond.nl en dan kun je precies lezen hoe je zo'n klacht kunt indienen. En als je dan zo'n klacht indient, dan gaan we daar natuurlijk heel serieus mee om. Maar is dat altijd wel zo? Herman de Bruin. De klachten over de luchthaven, en dan hebben we het over het Rotterdamse vliegveld, die moeten serieus genomen worden. Worden ze dat dan niet? Nou, ik heb geen idee, maar ik ga het vragen aan Chantal Zegers. Ze is fractievoorzitter van D66 in Rotterdam. Mevrouw Zegers, welkom. Ja, hallo. Ja, klachten serieus nemen. Worden ze nu niet serieus genomen, die klachten? Want die zijn er toch al jaren? Ja, dat klopt. Het hebben hier over de klachten die bewoners rond het vliegveld kunnen indienen bij DCMR. Daar is een speciaal klachtenloket voor. En we zien inderdaad dat men dat al jaren doet en dat ze de laatste tijd ook behoorlijk toenemen. Maar we zien niet dat die klachten nou tot wijzigingen in het beleid van de luchthaven leiden. Nee, het is ook prachtig. Het is natuurlijk prachtig om een vangnet te hebben waar die klachten terechtkomen. Als er niks met die klachten gedaan wordt, dan heb je er ook niet zoveel aan. Nee, dat is precies het punt wat wij ook proberen te maken. Wat we maken, is dat nu de klachten ook behoorlijk stijgen. En als we dan de klachtenrapportages lezen die door onder andere DCMR, maar ook de luchthaven, et cetera, worden opgesteld. En dan zien we wel gewoon analyses van de toename en ook waar ze vandaan komen en welke vluchten er toen vlogen. Meer dat soort zaken, welke routes er gevlogen worden. Dus het wordt allemaal wel goed in kaart gebracht. Ja. Maar daar klagen mensen natuurlijk niet voor. Nee. Mensen klagen omdat er dan ook iets verandert. Ja, je en bent... één klacht is geen klacht, maar dit zijn er inmiddels wel heel erg veel. 34.000 las ik ergens. Ja, dat ja. Klopt. Dat is, ja. En, als daar dan... en dit jaar is het weer meer. Ja. Nog meer, ja, dat was vorig jaar. Ja. Hè? Als er dan niks meer gebeurt. Maar ja, mensen zijn wel een frustratie kwijt. Misschien denkt die luchthaven, nou ja, laat ze maar klagen, dan hebben wij geen last van verder. Want is er niet afgesproken dat er dan iets mee moet gebeuren? Want dan zou ik denken, ja, klachten indienen, mooi, maar en dan? Ja, dat ben ik helemaal met u eens. En ja, wij kunnen dan ook wel, want je ziet dat er eigenlijk geen acties volgen uit deze klachten, behalve het registreren en het in kaart brengen. Maar je zou verwachten, want wat er nu dus ook weer gebeurt, is dat er het luchtverkeer stijgt. Het is verleden jaar 5% meer gevlogen vanaf de luchthaven. En dit jaar komen er ook weer nieuwe vluchten bij. Dus ja, we hebben eigenlijk zoiets, breng nou in kaart, van als elke keer dat luchtverkeer stijgt en de klachten stijgen navenant, ja, hoe lang gaan we hier nog mee door? Ja. Dus, waarom heb je überhaupt dan zo'n klachtenloket? Ja, nee, en dat was dat is ook een serieuze vraag, want ik heb geen idee wat nou eigenlijk de luchthaven, maar het is niet alleen de luchthaven, het is ook het ministerie en de provincie en de gemeente Rotterdam die daar zelf met elkaar in een soort overlegorgaan zitten waar ook die klachten kan worden gesproken. Dan volgt daar eigenlijk nauwelijks een actie uit waar mensen daadwerkelijk wat aan hebben. Nee, u zit in de politiek in Rotterdam van D66. Ja. Andere partijen hebben misschien ook diezelfde klachten om de klachten goed te behandelen. Kunt u een vuist maken naar de luchthaven toe of hebt u daar geen bevoegdheden toe? Nou, wij hebben eigenlijk geen bevoegdheden om echt rechtstreeks met de luchthaven daar een vuist voor te maken. Maar ik geloof ook wel heel erg sterk, het zijn onze bewoners, overigens niet alleen de bewoners van Rotterdam, hè, want in Schiedam en in Lansingerland hebben ze ook heel veel last van. Sterker nog, in Schiedam komen eigenlijk de meeste klachten vandaan. Daar vliegen ze veel overheen natuurlijk. Ja. Ja, daar vliegen ze veel overheen. Dus voor die bewoners is het ook heel vervelend dat dit allemaal maar zo blijft voortgaan. Dus ik denk van, ja, wij zijn wel echt ook met onze Tweede Kamerfractie in overleg. Ik weet dat andere partijen dat natuurlijk ook doen. Dus via de politiek, lokaal, provinciaal en landelijk kan je natuurlijk wel een vuist maken. Dat is wel een weg van de lange adem. Ja. Maar ik vind dat we daar gewoon stevig op in moeten zetten. Want vooralsnog heeft de luchthaven het voornemen geuit om nog verder te groeien. Zij hebben nu bepaalde geluidscontouren, heet dat dan. En daarbinnen is nog wel wat ruimte, blijkt. Want ze kunnen nog steeds meer vliegen. Maar eigenlijk willen ze nog veel meer ruimte. Ja, maar hoe kunt u dat stoppen dus, dan? Ja. Nou ja, er is een, daarvoor moet het ministerie moet daar een besluit over nemen. Luchtvaartbesluit, dat gaat via de Tweede Kamer. En als de Tweede Kamer niet instemt met die groei, ja, dan kan de luchthaven dus niet groeien. Ik dank u wel, Chantal Segers, fractievoorzitter van D66 in Rotterdam, voor het inkijkje in die vliegbewegingen die u gemaakt hebt. En ik wens u sterkte in de strijd. Ces gens qui passent autour de moi dans la ville, ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils? Est-ce le vent qui les pousse vers d'invisibles rêves? Que voient-ils au bout de leur course quand le brouillard? Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Tous ces gens qui se serrent dans leurs bras, sur leur cœur, qui ne savent plus ce que c'est d'avoir froid, d'avoir peur. Est-ce la terre qui retient leurs pas, ou le ciel qui est trop lourd? Marche l'écart du hasard, que savent-ils de l'amour? Sans foi, sans toi, je cherche ma route. Sans foi, ni loi, seul avec mes doutes. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Gens qui passent autour de moi dans la vie, ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils? Est-ce le vent qui les pousse vers d'invisibles rêves? Que voient-ils au bout de leur course quand le Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Can promise that you care. I will be here for you always and forever, this I swear. Don't you ever say this love's not special. Eerst deden we het even op zijn Frans met Axel Red en Je t'entends. Helemaal niet op zijn Frans waren ze bij Atomic Kitten. Het nummer dat heette Cradle. En zometeen zijn we aangekomen bij de bijdrage, de wekelijkse bijdrage van onze columnist Midas Dekkers. Alom bekend, een grote naam, maar hij gaat het hebben over een klein beestje. En dat kleine beestje dat heet de vink. Maar we geven hem nog even wat muzikale bedenktijd. Too bad I never got to know you. I never got to check how much she's like you. But all I know is the picture in the window. But I can't even tell that your eyes are blue. She says that you might have liked me, and that we would have had something to talk about. I wanna take your little girl and make her happy, but how can I be sure that I'm allowed? So marry, marry, marry. Let me ask you for your daughter's hand. To marry, marry, marry me. Or could you make it rain if you understand? We visited your stone day after Christmas. We had to wipe the snow off to clearly see. And as she laid her head down on my shoulder, I saw all I know about you is her grief. So Mary, Mary, Mary, let me ask you for your daughter's hand. Mary, Mary, marry me. Or could you make it rain if you understand? Mm-hmm. So merry, merry, merry. Let me ask you for your daughter's hand to marry, marry, marry me. Well, could you make it rain if you understand? Yeah, could you make it rain if you understand? Well, could you make it rain? De vink. In de trein hoef je je nooit te vervelen. Let alleen al eens op de enorme variatie in neuzen en oren. En je valt van de ene verbazing in de andere. Het spannendst blijft echter de reiziger tegenover je strak aan te kijken. Verder niks. Maar wat er ook gebeurt, blijf kijken. Eerst zal de bekekene doen alsof hij niets in de gaten heeft. Hooguit klampt hij zich iets vaster aan het door hem gelezen boek, waarvan inmiddels geen woord meer tot hem doordringt. Dan probeert hij zich aan je blik te onttrekken door de andere kant op te kijken. Al snel wordt het onttrekken een ontworstelen. Als een slang in doodsnood kronkelt de blik door de coupé. Maar ook inwendig heeft uw kijken van alles in uw medemens teweeggebracht. Zijn ademhaling gaat zichtbaar sneller, het hart draait dol, de bloeddruk stijgt, hormonen zaaien her en der paniek, spieren onttrekken zich aan het centraal gezag. En dat allemaal door een blik. Zo blijkt ook de mens uitgerust met een afstandsbediening. Om te voorkomen dat iedereen met hartkloppingen en gierende hormonen door het leven gaat, laten we andermans afstandsbediening meestal met rust. Dat er op stations zoveel kranten worden verkocht, is niet omdat treinreizigers bovenmatig in het wereldnieuws zijn geïnteresseerd, maar opdat ze zich in drukke forensentreinen moeiteloos aan elkaars blikken kunnen onttrekken. In een lift kan dit niet. Daar ontbreken er zowel de tijd als de ruimte voor. Alle ogen zijn hier over elkaars hoofden heen gericht op een hiertoe aangebrachte teller die officieel dient om het nummer van de verdieping aan te geven. Ademloos zwijgend volgen de liftpassagiers het verglijden van die nummers met grote ogen, alsof het de voetbaluitslagen zijn. Menigeen wordt het desondanks te veel en stapt enkele verdiepingen te vroeg uit. Waarom zijn mensen in de trein of de lift zo snel nerveus? Wat mankeert eraan? Het mankeert aan armslag. Elk mens draagt een onzichtbaar territorium om zich heen waarbinnen hij geen vreemden duldt. Iemand die hier doorheen breekt is een klootzak of een teerbeminde. Honden hebben dat niet. Die zitten ogenblikkelijk met hun vieze neuzen in hun vieze konten, maar vinken zitten zelfs zo keurig verdeeld over hun tak of ze het hebben uitgepast. Wetenschappers hebben het voor ze nagemeten. Het blijkt dat ze een onderlinge afstand van 18 tot 25 centimeter bewaren. Bij een mens die ruim 10 maal groter is, zou je dus op 2 meter mogen rekenen. En in afgelegen streken is dat ook zo. Daar geven vreemden elkaar met gestrekte armen een hand. Maar in de stad is de individuele afstand geslonken tot 50 à 100 centimeter. Zo'n individuele afstand kan, mits gerespecteerd, handig zijn om conflicten te vermijden, maar ze staat het leggen van contacten danig in de weg. Het nijpendst is dit in de paartijd. Vinken zingen zich dan suf en werken een heel handboek vol rituelen af om zich door de 20 centimeter van een wijfje heen te werken. Mensen bouwen er disco's voor en organiseren jongerenreizen. Een ander middel om de individuele afstand te verminderen, ook buiten de paartijd, is drank. Met elke centiliter alcohol kruipen twee mensen een millimeter dichter naar elkaar. Voor ze het in de gaten hebben, zitten ze met de armen om elkaars schouder, wat meteen het omvallen tegengaat. Zeer duidelijk is deze uitwerking van alcohol te merken indien slechts één van beiden flink heeft gedronken en de ander het onplezierige gevoel krijgt dat de een in zijn oor wil kruipen. Gelukkig kan het ook zonder drank. Het kan ook met hond. Deze methode maakt er gebruik van dat de individuele afstand alleen tegenover soortgenoten in acht wordt genomen. Of er echt tussen hen in een mus neerstrijkt, dat kan twee vinken niet veel schelen. En hetzelfde geldt voor mensen van wie het territorium door een hond wordt geschonden. Een vrouw die in een trein met behulp van haar hond contact wil leggen, viert de lijn tot buiten haar ongenaakbare meter. Iemand die eigenlijk het bazinnetje zou willen strelen, kan nu beginnen de hond te aaien, waarna de vrouw nog slechts zoetjes aan de lijn behoeft in te halen. Dat is een leuk gezicht. Vooral als je ziet hoe ze er tot slot de hond, die nu geen nut meer heeft, van tussen probeert te werken. In de trein hoef je je nooit te vervelen. Zandvoort aan zee. Ik laat me vandaag een keertje openbaar vervoeren, want ik moet er eens uit. Een beetje zon op mijn huid. De auto laat ik staan, die wil ik ook eens verwennen. Rijden in een trein, dat wil ik ook leren kennen. Met een sneltreinvaartje koop ik een sneltreinkaartje. Dat brengt dan weer wat centen in het spoorweglaadje. Ik ben ook net op tijd, de trein is nog niet vertrokken. Dat kan ook niet, want iedereen die is nog aan het knokken. Er is misschien een plaatsie in de restauratie, maar dan moet ik snel zijn, anders kleun ik mis. Oh, wat een lol in de eerste trein naar Zandvoort. Ik kan toch beter voortaan met mijn oude autootje gaan. Oh, dit hou ik niet uit. Ik kan niet voor en ook niet achteruit, want ik zit klem tussen de deuren. Oh, oh, kom ik hieruit? De eerste trein naar Zandvoort. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Gekhuis, ik neem de eerste trein naar Zandvoort. 20 man in één coupé, dat is toffe ellende. Ik breek zo wat mijn nek over de troep, wat een bende. Een kind begint te krijzen. En gaat dan met één vinger op zijn broek staan wijzen. Ergens in een hoek begint het zachtjes te roken. Waarschijnlijk heeft er iemand een sigaar op gestoken. Is net een dwaze film, nee dat is niks voor Willem. Ik lig tot onder bij mijn eigen in de tuin. Kom er een kwel in de eerste trein naar Zandvoort. Oh, dit doe ik nooit weer. Voor mij geen volgende keer. Ik blijf voortaan thuis. Lekker zitten bij de radio. En de eerste trein naar Zandvoort, die krijg je van mij cadeau. Oh, yo, do, do, do. En de eerste trein naar Zandvoort, die krijg je van mij cadeau. Die, oh, do, do, do. Haal het bier maar uit de ijskast. Oh, mijn Willem komt zo. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Said in songs, all the purple rose you bought from me. Reality's just black and white. The sentimental things that write never meant that much to me. I used to be the Midnight Express. steaming whistles heading west. Picking up my pain from door to door, riding on the storyline, furnace burning overtime. But this train don't stop, this train don't stop, this train don't stop there anymore. You don't need to hear it, but I'm dried up and sick to depth of love. If you need to know it, I never really understood that stuff. All the stars and bleeding hearts, all the tears that welled up in my eyes. Never meant a thing to me, read them as they say and weep. I never felt enough to cry. I used to be the man express, all steam and whistles heading west. Picking up my pain from door to door, riding on the storyline, furnace burning overtime. But this train, chips my heart again, the granite cracks beneath my skin. I crumble into pieces on the ground. I used to be the man express, all steam and whistles heading west. Picking up my pain from door to door, riding on the storyline, furnace burning overtime. But this train don't stop, this train don't stop, this train don't stop there anymore. But this train don't stop, this train. Een tijdje terug zat Midas Dekkers dus in de trein met zijn vink, zullen we maar zeggen. En daar hebben we nog even een behoorlijk duitje aan toegevoegd in het zakje. Dat is weer een nieuwe Nederlandse uitdrukking dat, hè. En dat deden we met Willem Duin, ken je hem nog? Willem Duin, met de eerste trein naar Zandvoort. En Elton John, die begaf zich ook nog op het spoor met This Train Don't Stop There Anymore. Maar in Zandvoort nog wel, dat geloof ik tenminste. Zometeen dan Mariska de Vries, die kwam hier net al voorbij stuiven op weg naar haar hokje met in haar kielzog een andere mevrouw die vreselijk veel weg had van een pollinator. Nou, dat moet je toch wel nieuwsgierig maken, maar ik verklap verder niks, je hoort het zometeen wel. Maar eerst nog Gloria Estefan. Time flies when you're having fun. I heard somebody say, but if all I've been is fun, then baby, let me go. Don't wanna be in your way. And I don't wanna be your second choice. Don't wanna be just your friend. You keep telling me that you're killing me, that's true. that's all I ever do. Hoping you might change your mind and call me up to say how much you need me to. Though you're leaving me no other choice than to turn and walk away. Look over your shoulder. Gloria Estefan en Can't Stay Away From You. En wij kunnen niet zonder Mariska de Vries. Met wie ga je praten? Ik ga praten met Marjolein Moeijs. Zij is van de Pollinators. En ik zou heel graag van haar willen horen. Wat zijn pollinators, Marjolein? Pollinators, dat zijn bestuivers. En dat zijn natuurlijk de insecten die voor ons bestuiven. Maar dat zijn ook mensen die bestuiven. Mensen die zich inzetten om de bijen en andere bestuivers te redden. En ook daarover praten met andere mensen. Zodat iedereen zich uiteindelijk kan inzetten om de bij en de andere bestuivers een handje te helpen. Hoe is dat ontstaan? Het is begonnen door Tom van de Beek. Een sociaal-ecologisch ondernemer uit Amsterdam. Hij was vooral bezig met honingkasten en bijen en honingbijen houden. En dat begon steeds populairder te worden. Steeds meer honingbijen kwamen de steden in. Maar toen kwam hij erachter van, hey, volgens mij gaat het helemaal niet zo slecht met de honingbijen. En gaat het juist om die 364 andere soorten bijen in Nederland. Waar de wilde bijen. Ja. Heel slecht mee gaat. En toen heeft hij besloten om een soort bewustzijnscampagne op te zetten. De pollinators, om het verhaal verder te trekken dan alleen de honingbijen. Ja, behalve erover praten en over publiceren. Wat doen de pollinators nog meer? Je zei al, mensen die interesse hebben, die kunnen helpen. Hoe kun je helpen bij deze kwestie? Vooral door zaadjes te zaaien, struiken te planten en bomen te planten. Dus we willen echt dat mensen weer met hun vingers de aarde ingaan. En realiseren dat je niet losstaat van de natuur, maar dat je er deel van bent. En dat je ook niet alleen je negatieve impact kan verminderen, maar ook je positieve impact kan vergroten. Dus we hebben allemaal verschillende evenementjes ook. 2 november dit jaar gaan we in de buurt van Rotterdam in Barendrecht bomen planten. Tijdens onze bomenplantfestival Treefest. Nou zijn bomen niet gratis. Hoe komen jullie aan die bomen? Ja, we hebben verschillende sponsoren, bedrijven, organisaties die het leuk vinden om een steentje bij te dragen. De bomen worden in dit geval voor het festival door de locatie zelf ingekocht. Het is Natuurgoed Ziedewij. Die hebben hele mooie plannen om een voedselbos te beginnen van 10 hectare. En daar hebben ze via verschillende subsidies de financiën voor gevonden om die bomen in te kopen. En jullie gaan dan echt met de schep aan de slag en de bomen echt in de grond zetten. Ja, ja, maar daaromheen ook een heel programma waar je kunt leren over permacultuur, voedselbossen, bijen en bestuivers. En ook muziek en kunst, maar vooral bomen planten. Ja. Je zei 2 november, als ik het me goed herinner. Is iedereen welkom of moet je daar een kaartje voor kopen? Hoe gaat dat in zijn werk? We gaan wel kaartjes verkopen, maar die worden niet te duur. Tegen die tijd kan dat op de website nemen. Als je de pollinators volgt, dan kom je het wel tegen. Ja, dat zijn de bomen. Ik hoorde je ook al over bloemen, want bijen hebben natuurlijk ook bloemen nodig. Zaaien jullie die ook? Ja, in het voorjaar doen we vooral zaaien. En dan hebben we de Nationale Zaaidag op 22 april. En zijn we altijd de maanden van tevoren heel druk bezig met zoveel mogelijk zaad verspreiden door het hele land. Proberen we zoveel mogelijk mensen, vrijwilligers te ronselen die bijvoorbeeld een voedselbank voor bijen worden. Dat hebben we de afgelopen 2 jaar gedaan. En als je een voedselbank voor bijen bent, dan ben je eigenlijk een uitdeelpunt voor biologisch bloemzaad. Mensen uit de buurt kunnen je dan vinden op een online kaart en bij jou thuis het bloemzaad komen halen. En is dat gratis of moet je daarvoor betalen? Nee, dat is dan gratis. En dat wordt dan, ja, iedereen kan dat dan gaan zaaien op de Nationale Zaaidag. Fantastisch. Ja, mooi initiatief. Hebben veel mensen daar afgelopen voorjaar al meegedaan? Ja, we hadden 500 vrijwilligers die een voedselbank voor bijen zijn geworden. En even moeilijk in te schatten hoeveel mensen die er zaakjes hebben opgehaald. Maar we hadden bijna 100.000 zakjes bloemzaad Fantastisch. Vergeven. Ja, mooi. En dat groeit nog steeds, het aantal mensen wat geïnteresseerd is? Ja, zeker. Bezoekers op de website en dergelijke. En die bloemen groeien ook nog steeds. Die bloemen groeien. Ja, die hebben zich inmiddels bijna weer zelf uitgezaaid, hopelijk. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Oké. De pollinators dus. Boomplantevenement en in het voorjaar de Nationale Zaaidag. En als je er meer over wilt weten, jullie hebben vast een website. Ja, www.depollinators.org. Oké. Ik sprak daarover met Marjolein Moeijes. Dankjewel. Verhaalt hij over Laurie Lee, je hoorde David Gates. Ik mag geen pakken wegwezen, want het gaat alweer aardig richting 12 uur, dus op naar huis. Zou ik zo zeggen, ik wens je een hele genoegelijke, rustige nacht die je maar zelf moet bepalen of je hem slapend of wakend doorbrengt. Morgenavond dan is er een nieuwe aflevering van het programma en dan zit achter deze microfoon Bert de Wolf. Kijk je nog even op onze website delateavond.nl. Je komt van alles aan de weet over ons programma. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Hoi! Masterpiece, and I'm right by your side.